او مدین والو تا مونگا دا هغوی رور شوئے بولے گو هغو اویل اے زما قوما دا اللہ بندگی کوئے داغن بغیر بل خدای ستاس نشتا تاسو تاسو دا رب دا طرفنا صفا لار خودن شوی دا نو پیمانا او تول پورا پورا کوئے خلکولا داغوی پا سیزنو کی تاوان مور کوئے او پزمکا کی فساد ما کوئے هر کلچی دا دے اصلاح شوی دا هم پدی کی ستاسو خیر دے کتاسو واقعی مومنان یئے.